أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة لسم سفارة لسم آيات. لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. دے آیات کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی کہ دا کافران تا پور توقی کئی خندادر پورے کئی تا تا دروغ جن وئی تا تا لیونے وئی پدے خبرو بانے خفکے گما. دا سنوے خبر نرا دا پخوانا دا منکرینو ہمیشہ دا عادت پاتشو ویدی کہ کم پیغمبر و تراغلے دی اگر پورے خندا کرے دا چاہتے لیونے ویلی دی چاہتے شاعر ویلی دی چاہتے جادوگر ویلی دی تو خفکی گا ماں. موسیٰ علیہ السلام تا فرعون ویل ان رسولکم اللذی ارسل الیکم لمجنون. یہ بنی اسرائیل تاسو تا چکم پیغمبر راغلے دا خلی ونی دی. دا تا تم خلقوی مطالبہ در نکی چی زان سر دا فرشتو لخ کر راوالا او کل دا توی لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة. فقد خبروا باني غمجن كي كما ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. فتاقيسر من في غمران لي من قبلك استان مخي في شيع الأولين. فقوانو دلوكي شيع جماعتنا الأولين فقواني. وما يأتيهم من رسول نوراغ اليغويت من رسول صوت پیغمبر إلا كانوا به يستهزئون. مگر أغي خلقوا بپیغمبران قوري استهزاو خنداك ولا. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. كذلك هم دارنگي نسلكه مقدار تكذيب واستهزاء چلول في قلوب المجرمين دا مجرمانو پذرونو كي دا گنانگارو كافرو پذرونو كي دا استهزاء من چلول را. المجرمين اغا مجرمان لا يؤمنون به يغوي يقنك ايمان نروري في غمران باني. وقد خلت سنة الاولين فتاقيق سرطي رشوه له طريقة فقوانو خلقو فقوانو قومنو تا الله سزاور کرده حلاك کرده اغا طريقة رشوه له دي خلقو كبم تيرشي. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء كشر من كلو كديتا بابا من السماء ذا أسمان دروازة فظلوا فيه يعرجون فصول رزي بدغي دروازة كخيجي أسمان تخيجي لقالوا نقام قابدي وي إنما سكرت أبصارنا زمن نظرنا بنكي شبيري دا فرشتو راتل دا ستمر عجيبة خبر ندا الله فرمائي كمان دا أسمان دروازة كلوكو أو دا كافران پقبل أسمان تخيجي تو لرز أسمان تخطو كزيدو كتير رشي نظمر زدي خلق لي کہ حق منلو تا تیار نوی ندی بیدا پا منگ نظر بندی شویرا اسمان تا قتل نوی منگ پل کور کلی کہ اوڑ رو رو و اس من تکاری کہ منگ اسمان تا خیلی دا نظر بندی را او یا با دین مخ کے غلط آوو چی پا منگ جادو کرے لی اسمان تا قتل نشتا جادو لی انما سب کرت ابسوارو نادی بوئی چی دا منگ پا نظر نو باندی بندیز را گلے لی زمن نظرون بند کروی بل نحن قوم مسحورون بلکہ من یو قومی چھ فمن جادو شوری ولقد جعلنا فی السماء بروجا او پا تحقیق سر من جوڑ کروی فی السماء پا اسمان کی بروجا برجنا پا اسمان کی اللہوی من برجنا جوڑ کروی بروج دا برج جملا ملوے لوے محلون طویلی شی برج یا لوے قلا طویلی شی اس پدے دے کچھ دا بروج جملا غلی دا دا دینا لوے لوے ستارے مراد دی لوے لوے سٹوری پتا تیر سا من اسمان کے لوے لوے ستارے پیدا کی دی یو سیارہ را او بل ستارہ را نو ستارہ اگر سوری تو چی اگر پزیبانی ولاری گرزینا او سیارہ اگر سوری تو چی اگر گرزی پا اسمان کی اکر ماس بطن کی سوری دی چی اگر ہوئی نی یو طرف تیر اور سہر وقت کے گور ناغ سٹوری بیا پاسمان کے بل طرف تلی گرزی دلی ہوئی لیکن دا گرزی نو دیتا سیارہ وی اور چی دا پزے والا گی نو دیتا ستارہ وی تو دا سی غد غد ستارے اللہ وی من پیدا کری پاسمان کے وی دے دا کہ اسمان نمراد فضائے اسمانی را یہ موجودہ وقت پر اصطلاح کی وقت خلا ہوئی پدے خلا کے من ستارے پیدا کری گی خدا برجن اللہ پاس پیدا کری گی پدے اسمان کے اور دا حفاظت دا پارا قلاگانی دی فرشتی پر قلاگانو کی بھی حفاظت کی ودغتم بروج وی ولقد جعلنا فی السماء بروجا فتاقی سر من پیدا کری پر اسمان کے یا پر فضاو پر خلا کے بروجا برجنا قلاگان پیدا کری ستارے پیدا کری او بازی وی دادا نورا دسکو میں اگر من زلو نری منازل الشمس و منازل القمر بعد فرمائی چی دا اسمانی قلاگانی لی چی دا فرشتو جماعتو لپاغی چی سوکیداری کن و زیناها للناظرین او منگا خشک کرلی دا اسمان پس تو ربانی للناظرین دا نظر کونکو دا پارا دا دنیای اسمان پس تو ربانی مزین لی و خشک کرلی دشپے کے گرد غبار نوی دا بے شمار ستوری پرق پرق کئی اسمان پہ خشتخ جاری نو دیکھے دا اللہ دا قدرت نشانات تھی دا اللہ کاریگری دا مخلوق تخولی جی دا اسمان دا فرشتو دا را کزولو یا اسمان تا دا خطو ضرورت نشتا کسوک منل غواری نو دا شپی دی اسمان تا دیو گوری دیکھے دا اللہ دا قدرت نشانات بوینی وحفظناها من كل شيطان رجيم من حفاظت کرے دے اسمان من كل شيطان رجيم دا ہر شیطان مردودنا دا رکلی شوی شیطاننا الا من استرق السمع مگر اغا شیطان چغلا کئی دا اوریدلو من استرق السمع چغلا کئی السمع دا اوریدلو فأتبعه شهاب مبين فاستفسيشي شهاب مبين يو لنبخ كارا يو شغلا كارا ورطشيشي شهاب مبين فدي أسمانونا كده شيطان فعمل دخل مشتا دا پیغمبر علیہ السلام پیدائش نمخ کے اوریت و طبقاتل اسمان نتا اور اسے انتہائی کوشش کو کی میو شیطانی سلسلہ دزمہ کے اسمان تشی یو شیطان دبل کو اگبا نیو درے گی بل دبل کو اگبا نیو درے گی وزن پیو بل نرہ جلانی نے کس بچخ نشی انسان خود انسان کو اگبا کو درے گی اور آخر پاس بلو درے گی نسی کمزمہ کا بانے والا آخر پاگا بوجھ رہا کیا گھر جی گی لیکن انسان وزن زیاد تھے اور دا دے جناتو ناکو دا اور لمبا دا پیوبلی وزن نرازی فبرائی دا یوبل پوگو وانے ولاری سلسلہ اسمان تا قریب تھی اور دا فرشتو عالم ملکوت کے چکم دا غیب خبر کی گی دا شیطان اغیط رسیدل غواری اور ریدل غواری نبیا دا فرشتو چکم چوکیانی ری سوکیانی ری شیطان دا اغیر دا رسیدو کوشش کئی کہ کلی پرشتہ اوی نی و دا اغیر دینا دا اور یو شغل ورطشی کی یا زخمی شی یا مل شی پرشتی اولیہ دی پوری راکو جی گی اور دا اسمانی خبر و مذاکرہ یو بل سرکی مدر شیطانانو دا پیریانو کوشش داری کہ دغا غیبی خبر معلوم کی اوقت روڑی نبیارے سرویتیان ہوتا نجومیان ہوتا بامبران ہوتا آغا خبر ورکی ندوی دا کہ یر یر پغلاب آنے کے بعد خبر ووری یو خبر ووری سل دروگ و سردازان یو جیس نبیارا بامبران خلکو تو ارادہ جستا قسمت معلوم کما عطا تدخیب خبری اکمہ سچے فرشتی ہے اوی نی سدہ اغزین دا اوری و شغل ور پسیر آخشی کی شہاب ساقب اور شہاب مبین پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام صرفا جمع کے ناس کو دستوری و شغلے اولی دلا مرگروں نے تپو سکو زمانے جاہلیت کے اسلام نمخ کے دیتا بتا سو سوے یہ خلق ہوئے کہ من بدا گنلو کہ پا دنیا کی یو لوے حادثہ کی دن کنا یا یو لوے سڑے مری یا پیدا کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا لغو خیال لے بے فیرے دا دیر اچھا پیدا کے دو یا وفات کے دو سر تعلق نشتا دا شغلے دا شیطان دا دفکول دا پارا رابیش نیشی پدے بانے شیطان رکھے نیشی شهاد مبين. وحفظناها من كل شيطان رجيم من محفوظ كل رداء أسمان من كل شيطان رجيم دهر سركش ركلي شوي شيطان رجيم ركلي شوي إلا من استرق السمع مگر أغا تغلا كيد أوريدلو فأتبعه شهاب مبين نتفسيشي يولم بحكارا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا دازمك من قبل كريرا الله وي دازمك من قبل كريرا والأرض مددناها وألقينا فيها من أشولي لفريزمك كي رواسيا دران دران بوجنا غرنا مفكرا وسلي وأمتنا فيها من كل شيء موزون من زرغن كل فيها فريزمك كي من كل شيء موزون هر يوشي فعنداز باني وجعلنا لكم فيها معايشة من فينا كريد فريز مككي ساسو دفارة دجن سير ولو أسباب ومن أو أغسب لستم له برازقين كتاسو لي أغوي لروجي وركونكي الله پاس فريز مككي غيبي پتي پتي خزاني إخيري او داغینا پا اندازہ باندے اللہ پاک رائے سل کی دا مخلوق دا پارا پا یو خاص اندازہ ہر چیز رو باشی کمی پکلی که کمشی تو دا انسانان زندگی بگرانشی خو زیادم اللہ پاک نے پیدا کی کہ بندے سنبھالو لینی شی او بیا پا گرسولو مجبور شنو کم زیرے گرگئی کہ انسان سر خو بیا لے سنبھالو لو زیر نشتا نو نہ کم پیدا کئی او نہ دیر پیدا کئی دا ضرورت نہ زیاد دمرا اللہ پیدا کئی کہ دا موجودہ انسانانو او دا حیواناتو پی خو کار کی کہ دیر شی او سخاشی نو بیا انسان تا تکلیف لے د سنبالولو ځای به ورسره نی د غرسولو ځای به ورسره نی نو دې نه معلومیږي چې د الله قدرت دا شته چې په کومو دانو او میوو باندې د انسان زندګي موقوف ده نو د الله قدرت دا شته چې دومره ډېر پیدا شي چې هر بنده ته مفت میلو شي اور دیر بے فکرے سے استعمال کی اور دین علاوہ لوی لوی خزانے ذخیرے پاتی شی اور دا خبر دا انسان دا پارا عذاب جوڑی گی نو دے وجہ نہ اللہ پاک خاص اندازے مقرری پاگے بانے پیدا کی نو اریو شی دا غیر سے قدر و قیمت ہم پاتی شی کہ ہر یو شی مفت شی یا وہ بے قدر شی نو اللہ پا قدر پیدا کی اور من کل شیء موزون دا دے یو دامت لبن کی ریشی کہ دا زرغنے دو والا سیدونا اللہ یو خاص تناسب سرا موزولیت سرا پیدا کی کہ پدے کے حسن او دلکشی پیدا شی پہر یو سیز کی پیدا کولو کہ اللہ حسن پیدا کرے او دلکشی پیدا کرے دا مختلف ونو شاخونا پانے میوے گلونا پا مختلف سائز کے مختلف شکل کے مختلف رنگ کے مختلف فن کے اللہ پاک پیدا کرے دی نو پدے کے لدے کائنات یو حسن اللہ جوڑ کرے دی من کل شیء موزون وأمتنا فيها من كل شيء موزون من زرغن كلي لقديد مكك من كل شيء موزون هر يو شيء فأندازا وجعلنا لكم فيها معائشا من پیدا کلی دستاسو دا پارا تیہا پلے علمتا کی معائشہ دا جن تیرولو ازباب ستاسو دا پارا ومن لستم لہو برازقین او اغسو کہ تاسو اغیل روزی ورکون کنے ستاسو نوکران ستاسو خادمان غلامان ستاسو حیوانات زناور دیل تاسو سنور کرے اللہ والا پیدا کلی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ نِشْتَرِ حَيْسِيُوشِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَدَرْ مَنْ سَرَدَاغِ خَزَانِيلِ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مَنْغْنَ نَازِلُو نَرَا پَيْدَاكُو إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مَگَرْ پَيَوْ مَعْلُومٍ أَنْدَازَ بَانْدِرَا لِيدُو قد ازمکہ کہ لغنم خزانے بیشمیرہ خزانے پرتیبی بچہ تک لغنم غواری بچہ ازمکہ گوڑ کے یوسو دانے غنم پچھ وروا چھے تو پدے باندے دا اللہ دا غیبی خزانو دا غنم یو دروازہ کلوشی او تانے پھر بیشمیرہ دانے روزی تو یو دانے وروا چھے نو کم از کم سل دانے دا ازمکہ نا اللہ نور روبا چھے میں اتو حبا دانا نے پزما کتی یوا چولے دا اور آگے نا سل دانی رووت لے اور کتا وہ سر اخلاص نورم کرو ردا خزانے دروازہ نور کلو شد او سو دانی پہ اللہ رو باسی ردا پر ازما کتی لغنم و خزانہ خلے پتہ اخلا ونا توڑ خزانہ پہ یودل اللہ نبار کئی جاتا سر دا سنبالو لو جے نشتا فکال پکال تازہ تازہ غنم تالا دا تری خزانے نا اللہ رو باسی ساسی بطور مثال نہ ہر یوشی خزانہ پکیرا اور دغه دروازه کولا و وزن لکی رو باتا نو اللہ تی بقدر معلوم رو باسی و ارسلن الریاح لواقها اللہ وی من را لگلی دی حوا جانے لواقها دکون کی دا اوریاد دا اوبونا دا اوریاد دا اوبونا دا کی سوک دا حوا جانے پس مندر بانے حوا را شی بخارات کے نپور تشی تو دا اوریا دے دا اوبو دا تکلے دے ہوا تا اللہ حکم کو دا اوریا فلانی وطن تورا سوا وے شرام یو جہاز دے پا ہوا بانے روان دے چاہے ملک تورا سے دے اللہ حکم کو پا دے دے باران دے اوری دے و ارسلن رو اریاحا منگر آلے گلی دے ہوا جا دے لواقحا چڑا کون کی لی دے اوریا زلر دا اوبونا فا انزلنا من السماء ماء پس منگ نازل کلی دی فانزلنا قسمنا ذكري من السماء لبرنا ما انعضو فأسخيناكموه قسمنا سرابك لليتاسف ديوبوباني فأسخيناكم من تاسو سرابك هو فديوبوباني وما أنتم له بخاكنين نيتاسد ديوبو خزانة ونك دا أبم الله فات پیدا کری دی دا سمندر پا شکل کے یو لو یا زخیرہ دا اوبو پر ترہ اوز دا اوبا چی پا سمندر کی دی نو کدا صفا اوبوی نو سورا لے پس بدا سخاشوی وی دے بس خوابوی کرو نو دیکھے اللہ تیزاب گڑ کری دی دیکھے مال کا گڑ کری دا دا دنیا ہر قسم حیوانات چی مرشو پدے عبو کے وروا چے دا سخابی منکی خرابی کی بنا اور لگ وقت پس با دا حیوانی وقت پدے کے زرہ زرشی پدے مال گو پدے تیزاب دا دنیا کولا بدبوئی دے سمندر جذب کرے گا دنیا سخاکی گی نا او بس سخاکی گی نا اور تمرا مال گا پکے رہا چه دا سمندر دا دے اوبونا پا تنونو مال گا اوشی کمی پا کن رازی پا دے والے اللہ پاستا دا دے دنیا حفاظت کرے دے اوز دا دے اوبونا پا دے والے نور لگی ہوا لگی بخارات تے نپور تشی پا دے ہوا کی کم مشین لگی دلے چه مال گئی تے نجدا چلالا نور گندگی تے نجدا چلالا او صفا اوبے تے اوریت توقع جو لے او اغا اوریت جا پا مختلف ملکونو باندے وریگی او صفا خواگے اوبو راضی تینا دا د اسکلو قابل دي، د سمندر اوبه د اسکلو قابل دي، د مخ وینځلو قابل دي، دومره مالګه پکېل چې سرمن بدله خرابه کړي. اوس دا اوبه په دې غرونو باندې راورېږي او ښکته ترې راروانې شي، د دریابونو په شکل کې مختلفو ملکونو کې دریابونه بیږي. نو یو خوا ځمکه بیا جذب کوي او په دې ځمکه کې رګونه دي، په هغې رګونو کې د ټولې دنیا ځمکې ته رسېدلي دي، اوبه ورسېدلې. چېرته چینه راووتله، چېرته دې کوي وکړ، نو چېرته دې بور وکړ، اوبه دې ځان ته راواخېست. څه اوبه داسې دي چې د دې غرونو په سر باندې د واورې په شکل کې پرتې دي، کالو سر لږې لږې د هغې نه راروانې دي او د دې دنیا د دې مخلوق کار پرې روان دی. یو لو شور دی که په یو ځل الله اوبه نازلې کړي چې زه ځان لی سنبال کا د کال اوبه د شپږو میاشتو د دریو میاشتو د میاشتې د هفتې کم ځای کې به دې کېښوه، دومره لوی لوی ټینکۍ به تا سره کم ځای وي. الله د هر وخت تازه اوبه درکوي. وما انتم له بخازنین، نه یې تاسو د دې اوبو دپاره خزانه کوونکي. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي أو بيشك من جملك والكو، ونميت أو من جملك والكو، ونحن الوارثون أو من رست فاتك دنكيو. دنيا بفناشي صرف يو الله ذات بفاتشي، نور تمام مخلوقات بفناشي. په دې دنیا کې په دې مال او په دولت دا خلک جګړه کوي، دا ستا دی او دا زما دی، ستا نه دی او زما دی. په دې جنګ جګړو کې د دنیا دا وخت تېرېږي، خلک لاړ شي، مال ترې نه پاتې شي، آبادیانې کېږي، خلک ترې نه لاړ شي، آبادي ترې نه پاتې شي. څوک چې را شي هغه نوې آبادې کا هغه لاړ شي، آبادي شي به بل چا، عمارت شي به بل چا. څوک چې را شي هغه نوې آبادي وکړي او هغه لاړ شي، عمارت به بل چا پاتې شي. بیا بچې وایي دا مې د نیکه د لاس آبادي دی، نیکه څه شو؟ نیکه لاړه بله لښته او لوسیته پاتې شو. نو په دې اخر کې به دا ټول عرص الله ته پاتې شي. ونحن الوارثون، موږ وارث پاتې شو، د ټولو نه رسو موږ پاتې شو، میراث به هلته الله وي ما ته پاتې شو. دنیا به فنا شي، انسانان به فنا شي، پیریان به فنا شي، فرشتې به فنا شي، عزرائیل علیه السلام به فنا شي، بالکل کائنات ټول خاموش پاتې شو، هیڅوک نشته، آواز د چا نشته. الله فرمائی لمن الملک اليوم، نن د چا حکومت دی؟ هغه په دنیا کې چې د بادشاہت اعلان دی کو چې زه بادشاہ یم، نن زما اډر چلیږي. څوک دي چې دغه اډر چلیږي؟ څوک شته؟ ولله الواحد القهار، نن بس د یو الله حکومت دی، یو دی او زبردست دی، څوک نشته. نو بس اخر کې الله پات مخکم الله رستم الله دې منځ منځ کې لږ وخت لپاره مخلوق الله پیدا کړ، بیا فنا کړ. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، مخکې رستو تمام حالات الله پاک وایي ما ته معلوم دي، بل چاته نه دي معلوم. مخکې او رستو د دې نه څوک مراد دي؟ دې کې مختلف اقوال دي. مستقدمین نه هغه خلک مراد دي چې تر اوسه پیدا شوي دي، او مستأخرین نه هغه خلک مراد دي چې لا اوس پیدا نه دي، تر قیامت به پیدا کیږي. ولقد علمنا المستقدمین منکم، په تاخیر سره من ته معلوم دي تاسو اولنی خلک چې تر اوسه پیدا دي، ولقد علمنا المستأخرين او تر قیامت رست سے پیدا کیگنا غم من کا معلوم دی ذہن قول پکرار مستقدمین نا مراد مڑی دی تر اسے چھ سمر مڑی شیوی دی اللہ وی دا تول ما سا معلوم دی او دیا رست سے کم موجود دی زندہ دی دا زندہ من کا معلوم دی مرغا زندہ تول اللہ وی من کا معلوم دی بل روایت پکرار کہ مستقدمین نا مراد اگر امتوں نے لکھی لکھے غمر علیہ السلام نے مخ کے تیر شوی اور مستاخرین نے مراد دے پیغمبر علیہ السلام امت تے نو پقوانی تول امتنم اللہ تمعلوم لی اور اسنے دا امتن معلوم لی اور سلورم قول پکدارے مستقدمین نے مراد اگر خلق دی چھے نیکے کارونے کری لی اور مستاخرین نے مراد اگر خلق دی چھے بدان لی دے گناہ کارونے کری لی پنزم قول پکی داری که مستقدمین ممراد اغا خلق دی که دا منزه پا اول صف که ولاری یا دا جهاز پا اول صف که ولاری نور نیکو کارونو که مخیوی او مستاخرین ممراد اغا خلق دی که اغا پر وستو صفونو که رست رست پاتی دی تفسیر قرطبی لیکی ویده آیات که دا مانزه پا سپ اول که او دا مانزه پا اول وقت که کولی و فضیلت ثابته گی که پس اول مستحب وقت که منزو کدا افضل لی فسپ اول که ادره کدا افضل لی دا سپ اول نمراد داری که دا طول نوختی راشی اغا کس که نمراد دی دانه که دا طول رفت راشی و مقی گیری دا اول والا نره دا سپ اول که تو غواری با دا طول نمقی جماعت ترادی اور اچھے لئے اوبل فوگو باندے اوڑی روڑی یولی بکا اوبل لبکا دے گنانگاری کی جمعک کے روان دے تے خلق اللہ تکلیف ورکے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دے خلق تا معلوم شی کہ دا آزان کا ولو او صف اول کی دا ادرے دو سمر لوی فضیلت تے نبیا با دا تول خلق پوشش کئی کہ صف اول کی ادرے گی کیونکہ دے وطن ملاوی کی دے با قرآن لازی کی کہ زمان نمبر با پکرا شیو کنا فا قرآن لازی بانے بزان لا صف اول کی دے اپنے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کہ پدے احمد کے دا سے خلق رشتہ کہ سجدے تلار شی او سمر خلق ددن رست و لار دی ددن برکتہ در رست خلق تول اللہ بخی دے احمد کے دا سے خلق شتہ کہ صف اول کے ولار دے او پسی دپرے و دے اللہ بخو بدر برکت اغسول خلق اللہ بخی کہ دپس پرستو سکنو کی ولار دے وکعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس صف کے اخر کے با ادرے دو وے شاید کے پر منو سکنو کے دا سے نیک بندہ دا اللہ وی کہ اگر با اللہ بخلی وی او دا اگر خاطر با مام اللہ بخی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیزی دا زمانگ وقت بل چانتے لئے منگوی پلانے پا سب کے والا دے دس ارم مند کی گی من تزان پاکا پر اشتک کاری اور پلانے گنانگار دے دس ارم دس ارم دس ارم نکی گی پا سب کے والا دے مند کی گی نو بل تا مگو رس پکو دو اے زد عمر گنانگار انتما سر شاید چے بچا بوشی کبو نشی زبا رکھ تو دے گم شاید چے کتا بزرگ وی اگر خورے بخیر اگر برکتا ماو بخیر بل تشپک مگورا پسف کدا سے بزرگی کدا غدا مانزد برکتا سنور خلق منزم قبول شی مرست صف کے تبینیت ادرے گا کہ دی لنبو صفونو کی بسوک بزرگی تو تاتا بم اللہ لنبلی صف سواب در کی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ بے شک استا پروردگار راجم کئی دی لرا تول با قیامت کی راجم انہو حکیم علیم بے شک دا اللہ پاک حکمت والا دے او علم والا دے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين